Yoshihiro Taihitenryu Daiko w dwóch utworach, jak się można było domyśleć, prosto z Japonii. Yeah. Dim, I tak oto moja radiowa historia zatoczyła właśnie koło. Rozmawiałyśmy o tym z Zamińską ostatnio. Natalia dostała audycję w Radiu Bis. Będziemy jej słuchać, mam nadzieję, od wakacji. Bo Axiom i Sacred System, czyli Billa Laswella, to pamiętam, jak grałam w Jazz Radio 20 kilka lat temu. Ależ pięknie. Bardzo się cieszę, że mogłam być tutaj dzisiaj z Państwem. 10 minut do godziny 4 zostało. No nie, no Algiers nie będę zagadywać przecież. Odezwę się za moment. Across your screen, got you in the end. 15 minutes of freedom. The Underside of Power to nowy album Algiers, który ukazuje się 23 czerwca. I współproducentem będzie Adrian Atley. Jest Adrian Atley, Sporty's Head. Ostatni utwór nam pozostał, to ja już żegnać się będę. Radio Teheran powróci za tydzień. Rozmowy z dźwiękiem nie wiadomo. Bartek Gil z Radiem Teheran za 2 tygodnie dokładnie. 4 minuty do godziny 4 pozostały. Lista utworów z dzisiejszego naszego spotkania na stronie audycji wyjątkowo ciemna strona mocy, csm.info.pl. Mam nadzieję, że na Polskim Radiu też, no ale proszę wybaczyć, w tej chwili długie święta wszyscy mają, to tylko my tutaj pracujemy sobie. Do usłyszenia w takim razie całkiem niedługo, ze środy na czwartek po ciemnej stronie mocy. I love you like the roots in the sand. I love you like God loves his plan. I love you like death loves a man. And I love you like a gun in my hand. I go bang, bang, bang, bang, bang, bang. Back again. I love you like scalp loves flesh. I love you like blood that is fresh. I love you like a jewel on the run. On a gun. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, shabang, I'm back, back again. Chisel and stone. I love you like needle and bone. I love you like a god loves his son. And I love you like my hand on a gun. I go bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, I'm back, back again. Autopromocja. W 2008 roku pojawił się nowy pomysł. Polski top wszechczasów. Nasi słuchacze od razu go podchwycili i proszę bardzo, dotarliśmy do 10 wydania. Polski top wszechczasów. 2 maja od 9 do 21 zapraszają Piotr Baron, Piotr Metz, Marek Niedźwiecki, Piotr Sternach. Autopromocja. W programie trzecim chwila na pogodę. W całej Polsce 1 maja nawet pięknie, od 10 do 15 stopni, słońce zza chmur, a na trójkowym zegarze minęła 4.